Апавяданні над парай. Калі ў дзяцінстве я захворвала, з'яўляўся надзейны сродак – рондаль з бульбай. Яго ставяць на пліту, і я разумею, што вось-вось пачнецца выпрабаванне. І сачу, як грэецца рондаль, гляджу, як плюецца кіпнем і грукае накрыўкай. Ваду зліваюць, застаюцца жоўтыя бульбіны і белая пара, над якімі, нахіліўшыся, давядзецца сядзець мне. І я мушу дыхаць, дыхаць глыбока, дыхаць на поўныя грудзі. Мне будзе апякаць горла і твар, і немагчыма будзе расплюшчыць вочы, а шчокі, лоб і валасы стануць мокрымі. Нагрэты, раз'юшаны рондаль з парай у пузе месцяць на канапу, на старыя газеты, кідаюць наверх старыя коўдры, бо каб вынік быў лепшым, над адчыненым рондалем трэба сядзець, накрыўшыся з галавою, то бок у цемры. Я раблю два крокі назад. Тады бацька залазіць пад коўдры першым і, схаваўшыся ў намёце, кліча мяне: «Хадзем, паслухай гісторыі». Я скачу да яго, і за мною намёт зачыняецца. Мы ў цемры ўтрох: я, бацька і гарачы рондаль, які я пакуль не бачу, але жар адчуваю перад сабой. «Гатовая? Спачатку пара гарачая, не нахіляйся занадта». Знімае накрыўку, вырываецца пара. Заплюшчваю вочы і раблю ўдых. Калі я быў маленькі, мы жылі ў Баршчове, і ў нас было шмат жывёл: карова, свінні, трусы, куры, сабака і кот. І сабака з катом вельмі сябравалі. Аднойчы маці нарабіла смачных каўбас і схавала пад страхою, дык кот перацягаў усе сабаку, пранёс праз акно і раскідаў ля будкі. Бацька злаваўся тады, крычаў, але каўбасы не вярнуць. А да трусоў хадзіў тхор, маленькі драпежны звярок. Мне трэба было пільнаваць, каб ён іх не падушыў. І вось выходжу аднойчы ўночы на двор і бачу, як гараць яго вочы ў цемры каля трусятніка. Здалося, што гэта насамрэч тхор не трусоў, а мяне пільнаваў. Упільнаваў і знік. Там пад покрывам пануе нейкі іншы час, дзе мы з бацькам аднаго ўзросту. Яму не 45, а 6, як і мне. І ён раіць: «Ты пасунься бліжэй, пара ўжо не такая моцная, нахіліся, дыхай, не забывай». А я і не забываю. Калі я збіраўся ў першы клас, то мне з сабою далі торбу белую палатняную, портфеляў тады не было, дошку з крэйдай, бо не было сшыткаў і кніг. І ўсё. Дык я паклаў торбу хлеба, каб не была зусім пустая, і пайшоў. А чаравікаў не было, хадзіў у ботах. Пад покрывам стала цёпла і утульна, рондаль ужо не такі гарачы, пара не пячэцца, а мне дыхаецца лягчэй. Выпадкова высоўваю руку з намёта і адразу хаваю назад. Там звонку, за нашымі межамі, у вялікім свеце, стала холадна. А некалькі разоў я ледзь не памёр. У нашай вёсцы была вельмі злая карова, якую все баяліся. І вось аднойчы пашлі мы з сябрамі на луг. Бачу, што все раптам разбегліся і схаваліся. Паварочваюся, а на далёкай мяжы карова тая з'явілася. Заўважыла мяне, а я стаю і не ведаю, што рабіць. Мне крычаць, каб я бег, а я не магу паварушыцца. І вось карова рыкнула і да мяне, праз усё поле, а я не з месца. А яна нясецца напрамкі, тупат зусім блізка, і раптам спынілася, нахіліла галаву, рогі на мяне. Думаю, всё. Але чмыхнула носам і пайшла адтуль. А другі раз тое было, калі бацька пачаў працаваць ветэрынарам. Я часта пасля школы ў яго лабараторыі бавіўся. І вось аднойчы забег, бацькі не было, а толькі яго лабарант. А піць хочацца, то я папрасіў вады. Лабарант той і кажа: «А вунь на падваконні шклянка, бяры і пі». Я чамусьці не наважыўся браць. Лабарант пачаў з мяне кпіць, што я занадта сціплы, узяў шклянку, глынуў, і як плюне, там была нейкая кіслата ці што, а каб я глынуў, то наўрад ці паспеў бы сплюнуць, бо малы быў. А яшчэ аднойчы я хадзіў па вялізным яблыневым садзе і вырашыў на дрэва залезці высока, на самую верхаліну. Адтуль далёка было ўсё відаць, і хаты, і шлях, і неба, і раптам штосьці трэснула, і паляцеў я з той верхаліны галавою ўніз, і пашчасціла патрапіў якраз у кратовую нару, дзе разрыта было, мякка. А каб не туды, дык шыю б зламаў, бо вельмі высокая яблыня, а зямля там цвёрдая. А гэта здарылася, калі мне было 4 гады, або 5. У нас у садзе грушкі раслі, яшчэ зялёныя, а я не сцярпеў ды наеўся, а пасля яшчэ сырадою напіўся. І вось стала мне жывот круціць, пайшоў да маці і прызнаўся. Была нядзеля ці што, і ні коней, ні машын не знайшлі, каб да доктара мяне завесці. Маці тады схапіла мяне на рукі ды пабегла. І так некалькі кіламетраў бегла. Пасля яе бацька на падводзе дагнаў, адшукаў такі. Так да доктара і завезлі, і той сказаў, што калі б памарудзілі, калі б якую яшчэ гадзіну, то позна было б. Пара зусім слабенькая, ледзь бачная, і нават шкада яе, нібыта яна ўсю сваю моц аддала мне. Бацька скідае покрыва, і мяне ўжо чакае маці з ручніком, каб выцерці мокрыя валасы і апрануць у цяплейшае, а стылы рондаль вяртаецца на кухню. Я і зараз, калі вару бульбу, па старой звычцы ўдыхаю пару і ўзгадваю тыя апавяданні, і думаю, як неабходна, каб побач быў нехта, хто дзеля цябе пойдзе ў цемру і раскажа гісторыі, каб дапамагчы гэту цемру вытрымаць.